İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri. Günaydın İzel, merhaba. Günaydın. Günaydın. Günaydın hocam. Günaydın Özdeş. Günaydın Feryal. İyi evet, gidiyoruz. Şimdi nasıl gidiyoruz? Harika gidiyoruz. İyiye gidiyoruz. Efendim, bu hafta önce iklim raporuyla başlamak istiyorum. Malumunuz bu hükümetler arası iklim değişikliği panelinin IPCC raporu. Siyasetçiler için özet olarak bilinen 42 sayfalık bir belgede yer aldı. Bu özet raporu okuyan bir arkadaşım Kaliforniya'da oturuyor, yaşıyor kendisi. Sanırım durumun acilliği gereği finalize etmeden yayınlama sorumluluğunu hissettiler diye yazdı bana. Görüldüğü kadarıyla tren kaçtı, etkilerini önümüzdeki yıllarda sancıyla gözleyeceğiz dedi ki katılmamak mümkün değil. Önümüzdeki aylarda ise bir dizi raporun daha yayınlanması bekleniyormuş. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de IPCC çalışma grubu raporu insanlık için kırmızı bir alarmdır demiş. Kırmızı alarm, evet. Fakat evet, ben günün karikatürünü hemen değiştirmeni öneriyorum. Çünkü şey geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu Birleşmiş Milletler'in Hükümetler Arası İklim Değişikliği raporundan ilk gün 137 dakika vermişler belli başlı medya kuruluşları. İkinci gün bu 40 dakikaya düşmüş. Üçüncü günde 5 dakikayla yetinmişler. Başka konular, Kim Kardashian falan almış yerini yani. Zaten beklenti de buydu değil mi? Ertesi günü yani rapor yayınlanmaz birinci sayfalarda işte falan filan ardından tabii ki Kim Kardashian daha... Halbuki her hafta önemli. bir rapor hazırlansa böyle olmaz. Evet. Evet. Aslında ilk karikatürümüz de bu konuyla tamamen birebir bağlantılı diyeceğim. Financial Times'ın çizeri Jeremy Banks diye imzalıyor karikatürleri. O da güncel konuları işlerken genellikle böyle tipik orta halli, orta yaşlarda Anglo-Sakson çiftleri kullanmayı tercih eder. Karşılıklı otururlar işte televizyon izlerlerken ya da gazete okurlarken mevzuları da aralarında tartışırlar, yani yorumlarlar. İşte bu karikatürde de çok basit bir karikatür. Evlerinde karşılıklı oturan bir karı koca görüyoruz. Kadın gazete okuyor. Gazetenin ön sayfasının tamamını da iklim raporu kaplıyor. Sadece o gün, salı günüydü galiba. Kadın bu raporu okurken kocasına da oldukça gerçekçi bir yorumda bulunuyor Banks'e göre. Şöyle diyor, önümüzdeki 10 yıllık belirsizlik belirleyici olabilir galiba. Belirsizlik belirleyici olabilir diyor. Evet, evet. Böyle tercüme ediliyor. Fakat belirsizlik belirleyici olabilir. Hangi belirsizlik acaba? Ya da kararsızlık mı desek? Şimdi bu politikacıların anlamaları için yayınlanan 42 sayfalık özet belgenin yanı sıra bizde çok güzel bir katkı geldi karikatürcülerden, Can Baytak'tan daha doğrusu. Yeni başlayanlar için iklim değişikliği. Bu başlık altında herkesin anlaması için basit şemalar eşliğinde bir kılavuz çizmiş Can Baytak ve köşesine taşımış. Toplam 9 küçük kareden oluşuyor bu karikatür. Bu kılavuz karikatür diyeceğim. İlk karede dünyamızı böyle terler içinde başında bir termometre ile ve ısısı yükselirken görüyoruz. Dünya ısınır diye. İkinci karede buzullar falan erir demiş. O açıklamayla birlikte erimekte olan bir buz kütlesinin üzerinde çaresizce sonunu bekleyen artık kişileşmiş bir kutup ayısı var. Yanı başındaki başka bir buz kütlesinin üzerinden bir adam ise adamımız bu zavallı kutup ayısına "Hışt ayı" diye bağırarak kar topu fırlatıyor. Yani kovalamak istiyor ayıyı, uzaklaş buradan falan diyor. Başına vuruyor. Evet. Başına geliyor yani kartopu ayın. Ne oluyor diyor ayısına. Yani evet, böyle yani bu da bir önlem. Üçüncü karede havalar bir acayip sıcak olur durumu var. Bu karede nem, çok nem diye kızgın güneşin altında ter döken iki tane çöp adam görünüyor ki sık sık rastladığımız bir görüntü. Herkes nemden dem vuruyor sıcaktan falan. Dördüncü karede ceviz gibi dolu yağar. Burada o da çok gördüğümüz bir görüntü. Arabasını rengarenk yorgan ve battaniyelerle kaplayarak doludan, bu iklim değişikliğinden falan koruma altına almışlar. Mutlu bir insan var. Oh, araba fakat okay. Maalesef Can Baytak şeyi kaçırmış. Çünkü ceviz gibi değil artık beyzbol. Karpuz gibi mi? Karpuz gibi, evet. Yani 10 santimetre çapında dolu yağdı bir yerde. Peki o zaman şey, battaniye fayda mi? Yatak mı? Şey, karayolu bütünüyle bitmişti. İtalya'da, evet. Arabaların camları kırıldığı için binlerce araba yolda kalmıştı. Ne oldu bilmiyorum. 10 santim. Bir şey diyemiyorum. Nutkum tutuldu. Duyamadığınız gibi. Yani... Neyse, beşinci kareye geçelim. Can Baytak'ın karikatürünün beşinci karesinde maalesef bu kez orman yangınlarını görüyoruz. Can Baytak da ciğerler yanar demiş bunun altına. Demiş, karikatürdeki kişi ise mangal mı koktu diye soruyor. Herhalde. Mizah bu işte. Altıncı karede bu kez sular seller basıyor. Çöp adamlarımızdan biri bir evin çatısına, diğeri bir ağacın tepesine tırmanıyor. Yedinci kareye geçiyoruz. Bu kez tam aksine temiz su bitiyor. Banyodaki musluktan su yerine hava geliyor. Adamımız yine söylemiyor. Alt kattaki suyu mu açtı yine falan diye. Yani acaba bak, niye bak, sular bak, kesildi? Komşu. Evet, komşu. Beş mültecidir o. Muhtemelen. Hep suyu açarlar onlar. Mülteciler, biliyorum. Sekizinci karede bu kez her yerin çöl falan olduğunu görüyoruz maalesef. Çöp adamlarımız ise çok üzgün. Eskiden buralar hep dutluktu diye nostalji yapmaktalar. Bu da çok tanıdık bir söylem. Ve nihayet geldik sonuncu, dokuzuncu kareye. Bu kare aslında bütün bu karikatürün ve yayınlanan iklim raporunun özetinin de özeti gibi adeta. Bu karede sadece iki tane kuru kafa var yerde. Can Baytak bu kuru kafaları ve geyik devam eder diye konuşturmuş. Konuşturmuş. Evet. İklim değişikliği falan hep yalan diyor bir tanesi. Öbürü de aynen kanka diyerek onaylıyor kuru kafa arkadaşını. Çok hoş ya, değil mi? Evet. Gerçeğin karikatüre dönüşmüş hali. Biz de zaten öyle. Ya şimdi ya hiç şarkısıyla açmıştık ya, tam uygu. It's now never. Evet. Metafor ama bunlar. Metafor. Bu geyiği Kürbüz Doğan Ekşioğlu'nun bir karikatürüyle sürdürelim, güncel karikatürüyle bari. Bu karikatürde de kuş bakışıyla ya da drone bakışı mı diyoruz sizin? Drone bakışı, evet. Drone bakışı ifadeniz, evet. O taşmış olan dereye havadan bakıyoruz. Binaların ilk katları hep sular altında kalmış. Sel önüne ne çıkmışsa almış götürüyor. Bildiğimiz televizyonlarda dehşetle izlediğimiz korkunç bir görüntü bu. Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nun karikatüründe sel sularının sürüklediği tomrukları da kuş bakışı görüyoruz. Fakat maalesef artık aşina olduğumuz bu görüntüyü daha çarpıcı ve korkunç hale getirmek için Gürbüz Doğan Ekşioğlu sel sularının sürüklediği tomrukları birer, bana mı öyle geliyor yoksa, tabut şeklinde çizmiş. Yani yukarıdan bakınca binaların arasından akıp giden senin beraberinde canları götürdüğünü görüyoruz. Yine nutkum tutuluyor. Fakat sanatçı bu kadarıyla da yetinmemiş. O suda sürüklenen tapukları öyle bir şekilde yerleştirmiş ki karikatürün içine. Alfabenin 3 harfini oluşturmuşlar bu tomruklar veya tabutlar neyse. H, E ve S harfleri. Yani bir çırpıda okuduğumda evet HES kelimesi çıkıyor. HES sözcüğü çıkıyor ortaya. Bunu neden böyle yaptığını ise şu sözlerle dile getirmiş Gürbüz Doğan. Bilim dışı doğaya yapılan her müdahale felaketle sonuçlanmıştır. Biraz didaktik oldu değil mi? neyse, iklim krizi, orman yangınları, sel felaketleri, korona falan derken geçtiğimiz günlerde yine ard arda gelen başka türden yine bize aslında çok yabancı değil bir felaket haberleriyle sarsıldık. Otobüs kazaları. Henüz RTÜK tarafından karartılmayan gazete haberlerine bakılacak olursa geçen hafta yalnızca 5 günde yaşanan 3 ayrı otobüs kazasında toplam 21 kişi hayatını kaybetmiş. 92 kişi ise yaralanmış. Yani ulusal bir felaket gibi yani. İnanılır gibi değil, evet. Bunun çeşitli nedenleri vardır herhalde. Bunlardan bir tanesini de emektar karikatürcü dostumuz Raşit Yakalı yine kara mizah yaparak şöyle çizmiş. Dar bir dağ yolunda son sürat viraja girerek önündeki bariyerleri parçalayan ve boşluğa doğru uçuşa geçen bir otobüs görüyoruz. Çok güzel bir şekilde çizmiş bu otobüsü. Fakat karikatür ya bu. Otobüsün şoförü durumdan son derece mutlu görünüyor. Kollarını iki kenara, iki yana açmış. Mutluluk içinde bağırıyor, haykırıyor. Biz yıllardır kestirmeden gidiyoruz. Şimdi bu kestirme nasıl bir kestirme ise sonu pek trajik oluyor. Maalesef Balıkesir'deki kazada şoförün viraja 95 kilometre süratle girdiğini okudum ben gazetede. Ben de nutkum tutulmuştu evet. Tam kestirmelik işte. Ama sürat haddi 100 kilometreymiş onun için olur. Normal. Virajda değil mi? Evet virajda. Virajda. Neyse takometre işine hiç girmeyelim. şimdi İyi bir haber, güzel bir karikatür, çok böyle sıcak bir karikatür. Hicabi Demirci'den geliyor. O Milas Akbelen'e doğru yöneltti kalemine, fırçasını geçen hafta. Milas Akbelen ormanlarında nöbet tutan halk ve kuşlar diyeceğim, kuş sesleri kazandılar. Ormanın yaprakları nöbet tutanlara yatak yorgan oldu diye yazdı Hicabi. Hicabi'nin karikatürü gerçekten de insanın içini ısıtan türden. Karikatürde geçen hafta bir takım bazı gazetelerde de sosyal medyada yer alan bir fotoğraf vardı. Onu kullanmış Hicabi Demirci. Ormanın içinde yan yana dizilmiş tam teçhizatlı, kasklı ve coplu bir düzine güvenlik görevlisi ya da jandarma işte. Ve onların tam önünde yerde yatıp battaniyesini başına kadar çekerek nöbet tutan bir köylü kadın. Böyle bir fotoğraf yer almıştı. Hicabi bu karikatüre Facebook'ta dinleyicilerimiz girerlerse sayfasına görürler. Çok hoş bir de animasyon katmış. Ağaçlardan dökülen yapraklar bir battaniye gibi yerde yatmakta olan kadını sarıp sarmalıyorlar. Aynen bunu resmetmiş. Ormanın yaprakları yorgan olmuşlar bu kadınlara. Şimdilik orman ve kadınlar kazanmış görünüyor. Bakalım daha neler olacak, daha neler göreceğiz. Devamı var. Evet. Ama her şeyi görebilecek miyiz? Şimdi bu da enteresan bir soru değil mi? RTÜK geçtiğimiz hafta toplam 6 kanala galiba. Toplam 17 dosyadan çeşitli cezalar dağıttı. Bu cezaların çoğunun nedeni orman yangınları ile ilgili bazı haberler ve programlarda geçen ifadelermiş. Cumhuriyet Gazetesi'nin çizeri Zafer Temoçin, RTÜK Başkanı Sayın Ebu Bekir Şahin'i görevinin başında fakat bu kez fazla mesai yaparken yani ikinci bir görev yaparken çizdi. Bu öyle böyle bir fazla mesai değil, tehlikeli bir görev. Çünkü kafasına itfaiyeci kaskını geçirmiş, üzerinde yanmaz itfaiyeci kıyafeti var, botları, eldivenleri falan. ve eline geçirdiği bir hortum, itfaiyeci hortumu tabii o da, Alevleri kahramanca söndürmeye çalışıyor. Cansiperane bir şekilde. Fakat bu görevinden pek de hoşnut olmasa gerek ki, şöyle de söyleniyor arada. Şunları söylüyor. Medyadaki orman yangını haberlerini söndürmek yine bize düştü. Evet, Rütük Başkanı'nın karikatürde söndürmeye çalıştığı alevler ormanda değil, karşısındaki televizyon ekranında görünüyor. Zafer Temuçin'in karikatüründe Sayın Ebu Bekir Şahin elindeki hortumu yangın haberi veren veya yorumları yapan televizyon spikerine veya ekranına doğru tutuyor. Hemen arkadaki alev görüntülerini söndürüyor. Çok gerçekçi. Leptukon'da iyi çalışıyor ama. Kim? Devlet. Tabii. Şey konusunda. Haberleri söndürme konusunda. Evet. Yalan haberle mücadele konusunda. Evet, yalan haberle mücadele doğru. Yapılması gereken bir şey, yıllardır söylüyoruz. Yalan haber tehlikeli tabii. Tabii. Devlet deyince de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de zaten yalan haberle mücadele komisyonu oluşturmuş. Evet, yakışıyor tabii. Efendim, karikatürcü Mehmet Şüküroğlu. O ise bize bir yaya geçidi karikatürü çizdi. Çok hoşuma gitti bu da. Bu yaya geçidi aslında Beatles hayranlarının çok iyi bildikleri yaya geçidinin benzeri. Abbey Road. Evet. 69 yılında yayınlanan, 1969 yayınlanan ve kapak fotoğrafı bugüne dek en çok kopyalanmış ya da isim kaynağı olmuş Beatles'ların ya 10 ya 11. emin değilim albümlerinin kapağı. Mehmet Şüküroğlu da bu yaya geçidini çizmiş. Fakat karikatür bu ya. Yaya geçidinin üzerinde yürümekte olan 4 kişi soldan sağa yürüyen grubun, yani Beatles'lar değil bunlar. Onlar sağdan sola doğru, yani doğudan batıya doğru karşıdan karşıya geçmekte olan 4 Afgan vatandaşı. Üçünün ayaklarında ayakkabı var, birinin ayakları ise çıplak. Yani gerçeğe sadık kalmış Mehmet Şüküroğlu. Evet, Abbey Road albümünde de öyleydi ya. Paul McCartney'in, evet. Paul McCartney. Hatta bir sürü spekülasyon çıkmıştı, öldü diye. Paul McCartney için. Bingo ile ikisi hayatta. Neyse. Aşıdan ölmüştür. Aşıdan mı? Aşı olmadı ama, aşı karşıtı değil mi? Sir Paul McCartney. Yok, zannetmiyorum. Değildir. Kesinlikle değildir. Neyse, orijinal kapak fotoğrafında yolun sağında solunda park etmiş olan otomobillerin yerinde ise, orada bir Volkswagen falan vardı, panzerler ve zırhlı araçlar falan var. Afganlar ise bu panzerlerin önünden rahatlıkla, acele etmeksizin yaya geçidinde kurallara uyarak karşıdan karşıya geçebiliyorlar. Bu da böyle bir karikatür ve bu karikatür sanıyorum Kabil'in düşmesinden önce, daha doğrusu Taliban'a terk edilmesinden önce, teslim edilmesinden önce çizildi. Taliban şimdi Kabil'e de girdiğine göre önümüzdeki günlerde bu yaya geçidindeki trafik biraz daha artacak, hızlanacak gibi duruyor. Biz de karikatürcüler olarak bundan böyle bolca burkalı kadın, kafesteki kadın falan filan karikatürleri çizeriz artık herhalde. Bilmem. Hemen Paul McCartney hakkında bilgi vereyim. Ağustos ayının başında aşısını olmuş ve bütün taraftarlarına da takipçilerine seslenmiş. Siz de gidin aşı olun demiş. Kaç toz olmuş acaba? Evet, onu yazmıyor. Ya biz dördüncüye geçiyoruz. Kaçıncısı olduğunu bilmiyorum. Ama aşı karşıtı olmadığı kesin. Evet. Ha, artık aşı tereddütçüsü olmadığı da kesin. Evet. Çok sevindim. Çok sevindim. Şu anda Billboard sitesinden okuyorum. Harika. Peki, geldik sona. Bu haftaki son karikatür konumuz diyeceğim. Julian Assange. 2019 Nisan'dan bu yana İngiltere'de tutuklu ve Assange'in Amerika Birleşik Devletleri'ne iade duruşmasında İngiliz mahkemesi Eylül 2020'de Assange'i iade etmeme kararına kararı almıştı. Amerika Birleşik Devletleri buna itiraz etmişti. Amerikalı savcıların da katıldıkları bu temyiz mahkemesi geçtiğimiz hafta içinde İngiltere'de istinaf mahkemesinde görüldü. WikiLeaks aracıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları içeren çok sayıda gizli belgeye yayınlayan Assange'nin iade edilmesi reddi üzerine görülen temyiz duruşması, Assange hakkındaki psikolojik raporlarının incelenmesi için Ekim ayına ertelenmiş. Ve bu temyiz duruşması ile birlikte biri Amerika'da, diğeri İngiltere'de olmak üzere birbirleriyle bazı ortak özellikleri bulunan iki tane karikatür yayınlandı geçen hafta. Ben önce Shivpost web sitesinde yayınlanan Mr. Fish imzalı karikatüre bakalım istiyorum birlikte. Zaten bunu siz bana hatırlattınız. Mr. Fish, yani asıl adıyla Dwayne Booth, bu karikatüre çok eski ve klasik bir eserden esinlenerek çizmiş. Kate Kollwitz, Kate diye okunuyor galiba. Kollwitz'in, evet, Kadın ve Ölüm adlı bir gravürü vardı, çok ünlü. Kate Kollwitz'in yapıtlarında kadınların, anne ve çocukların çok özel bir yeri vardır. Onların toplumsal mücadeledeki rolü sıklıkla vurgulanır. Ve Kate'nin maalesef iki oğlundan biri olan Peter, 18 yaşında Birinci Dünya Savaşı'nda yaşamını yitirmiş. Kate Kollwitz de savaşa her zaman karşı ve eserlerinde hep bu konuları işler. Fakat bu Mr. Fish'in esinlendiği gravür 1910 yılı tarihini taşıyor. Bu ise Kate'nin oğlunun difteri hastalığıyla kıyasıya bir mücadelesini anlatıyor bu çizim, bu gravür. Gravürde hepsi de çıplak olan figürler var. Anne, ölüm meleği ve oğlu. Muazzam bir mücadele veriyor Kate bunlarla. Mr. Fish ise gravürde bütün bu figürleri günümüz simalarıyla değiştirmiş. Eserin orijinlerinde anne ölüm meleğiyle savaş verirken, onu engellemeye çalışırken, oğlu da sıkı sıkıya anasına sarılıyor. Mr. Fish'in çiziminde annenin yerini Julian Assange almış. Ölüm meleği, yani annesinin kucağından oğlunu koparmaya çabalayan kişi ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden. Peki Julian Assange kimi korumaya çalışıyor? Mr. Fish, evet, oğlunun sırtına, evet, kadının oğlunun sırtına bu sorunun cevabını yazarak vermiş. Press freedom, yani basın özgürlüğü. Evet. Çok etkileyici bir gravür. Evet. Evet. Ve resim ve çok etkileyici bir karikatür olmuş tabii. Hem konu, hem karikatür bolluğu, hem de sınırlı zaman nedeniyle yani aslında program esnasında aynı konuda benzer iki karikatür anlatmaktan genellikle kaçınıyorum. Fakat izninizle bu defa küçük bir istisna yapacağım. Zira Guardian'ın emektar karikatürcüsü Steve Bell gazeteden ayrılmıştı. Fakat ayrıldıktan sonra yine gazetesine arada sırada böyle dışarıdan bir bakış adı altında karikatür gönderiyor. Ve yine çok sert bir karikatür, yine aynı konuda çizmiş. Steve Bell de tıpkı Mr. Fish gibi çok eski bir çizimden esinlenmiş bu karikatür için. Amerikan siyasi karikatürünün babası olarak bilinen Thomas Nast, 19. yüzyıl ortalarında, sonlarında çok ünlüydü. 1877 tarihinde çizdiği bir karikatürü vardı Thomas Nast'ın. O karikatürü güncellemiş Steve Bell. Şimdi karikatürün orijinalindeki Kasım 1877'de yayınlandı bu karikatür. Uzun bacaklı o San amcayı at sırtına binmiş gibi, fakat büyükçe ve yorgun bezgin bir salyangozun sırtında ağır ağır yol almaya çalışırken görüyoruz. Sam amca bu çizimde Amerika'nın 45. kongresine savunma bütçesini sunmaya gidiyor. Tabii çok ağır hareket ettiği eleştiriliyor falan. Şimdi güncellenmiş versiyonunda ise bu kez bir derginin kapağında görüyoruz Sam amcayı. Bu bir magazin dergisi. Birleşik Krallık, Birleşik Devletler Ortak Adalet Magazin dergisi, derginin adı. Kapak konusu ise hangi suç? Tecavüz mü, cinayet mi, kargaşa mı? Hangi suç? Kapak konusu bu. Kapakta yine o yorgun ve bezgin salyangozun sırtında Sam amcamız var. Fakat bu kez Sam amcanın yüzünün yerine Biden'ın yüzü gelmiş, geçmiş. Salyangozun başında ise, kafasında ise İngiliz yargıçlarının taktıkları şeklinde böyle beyaz bir peruk görülüyor. Yani bu salyangoz İngiliz adaletini simgeliyor. Altında da zincirlere, salyangozun altında zincirlere bağlı Julian Assange'i almış. Tamamen kapatmaya, üstünü örtmeye çalışıyor. O dev gövdenin altında ezilmekte olan Assange de sesleniyor bir yandan. Haydi ilerle diyor. Burada görülecek siyasi hiçbir şey yok diyor. Bir diğer küçük ayrıntı. Sam amca rolündeki Biden'ın o ince uzun kırmızı çizgili pantolonunun poposu tamamen yırtılmış. Açıkta kalmış. Koca bir delik var. Kocaman bir delik var arkada. Zaten Biden'ın ağzından da şu sözler çıkıyor. Assange terbiyesizi benim şiddet saçan popomu da dünya alemi çırılçıplak sergilemişti. Evet, Joe Biden'ın da epey bir savaş muazisi var. Çok kuvvetli yani. 20 evet. Yıllık. Ne evet. 20, 40 yıllık pardon. Evet, vallahi çok zor seçmek hakikaten. Büyük bir zor bir seçim yapmışsın. Ben önerimi söyleyeyim izninizle. Can Baytak'ı seçiyorum haftanın karikatürü olarak. Birinci olarak. Kılavuz. Evet. Yeni başlayanlar için. Yeni başlayanlar için. İklim değişikliği. Rehberi. Evet. Çok güzel. Peki. Ben itiraz etmeyeceğim her zamanki gibi. Özdeş. Yani benim oyum bu Beatles kapağının güncellenmesinden yana. Ben de arada kaldım doğrusu ama konumuza çok it's now or never'a uygun bir durum yani diye Can Baytak'ta ikiye bir kaybettik. Yok onlar kaybetti. Beatles kaybetti. Beatles kaybetti. Beatles kaybetmez. Beatles kaybetmez. Evet kaybetmez. Peki çok teşekkür ederiz. İyi haftalar diliyorum, iyi yayınlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri.